Šeit zilošiem zariem, lai brīdis kā teikā mūs rit. Draugs dziedāsim santēvu gariem, klautoni jau 12 sit. Draugs dziedāsim santēvu gariem, klautoni jau 12 sit. Sit 12 papārdes raisās, nakts burvīgā tērpā tās ceļ. Un ezerā nāras tik skaistas, un sidraba vilnīšu šķeļ. Un ezerā nāras tik skaistas, un sidraba vilnīšu šķeļ. Jo slāpstošās dvēseles tvīks. Nu dzersim un tukšosim sausus, līdz galviņas zemē mums līks. Nu dzersim un tukšosim sausus, līdz galviņas zemē mums līks. Lai brīdis mums aizrit kā teika, lai uzzien papārdes zīmes. Nu sveika tu jaunības sveika, draugs līksmo par maz vēl ir liets. Nu sveika tu jaunības sveika, draugs līksmo par maz vēl ir liets. Zem maija šeit ziedošiem zariem, lai brīdis kā teikā mums rit. Draugs dziedāsim santēvu gariem, klautoni jau 12 sit. Draugs dziedāsim santēvu gariem, klautoni jau 12 sit.